گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 171. هنرمندان معروفی، خالدی، مفتاح، ملا، حسین تهرانی، تاج بخش و زرین پنجه. خواننده بنان. ابیات قبل از آهنگ از دکتر نیر سینا. برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. چو در دست است رودی خوش، بگو مطرب سرودی خوش، که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سراندازی. Thank you. بیتی چند از حافظ چون درخشان طلیعه ای، و سپس بیتی چند از دیوان شمس مولانا، وانگاه چند بیتی از باستانی پاریزی و نظمی از رهی معیری تنظیم یافته. آهنگ موزون اثر هنرمند ارجمند خالقی و صدای گرم از بنان است. دیده و عقل و خرد و جان تو مرا، که مرا دیدن تو بهتر از ایشان تو مرا. آفتاب و فلک اندر کنف سایه توست، گر رود این فلک و اختر تابان تو مرا. ای که در سخنت صافتر از طبع لطیف، گر رود صفت این طبع سخندان تو مرا. جهان باغچه و بستان است، در خزانگر برود رونق بستان تو مرا. لیک تو آب حیاتی، همه خلقان ماهی، از کمال و کرم و رحمت و احسان تو مرا. درازای ابد هست تومار دل من، به درازای ابد برنوشته ز سرش تا سوی پایان تو مرا. طومار دل من به درازای ابد. برنوشته ز سرش تا سوی پایان تو مرو. یاد اون شب که سوار بر سر ما گل می‌ریخت، بر سر ما ز در و بام و هوا گل می‌ریخت. سر به دامان منت بود و ز شاخ گل سرخ بر رخ چون گلت آهسته سوا گل می‌ریخت، بر رخ چون گلت آهسته سبا گل می‌ریزی. آیا خاطرت هست شام شب همه شب تا دم صبح، گل جدا شاخه جدا باد جدا، گل میری زلف تو غرقه به گل بود و هر آنگاه که من می‌زدم دست به دامن، می‌زدم دست به دامن زلف دو تا گل می‌ریخت. اگر از شادی ما شاد نبود، راستی تا سحر از شاخ کرا گل می‌ریخت؟ گیتی آن شب اگر از شادی ما شاد نبود، راستی تا سحر از شاخ کرا گل می‌ریخت؟ Thank you. خوشم ای گل به بویت، مجنون تر از مجنون منم، من زیبا تر از لیلا توی تو. Thank you. گردون فرام کن و از دید سیل خون روان کن. برگو که عشق آذر به جان ها شامل آتش بر خان من ها وی خاک آذربایجان، فرخنده باد ایام تو چز نام تو آشفته خاطر دشمن دون شد. می در گلوی مدعی خون شد، می در گلوی مدعی خون شد. این هم چند گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.